Bai, hor, enetzat beritxarra, azteko ni hor, hori intzun dutareik, hain intzan alta gauza logika da, ez da besterik, hor, errana izan den bezala, ara, ehuneko hitanoita hamarrez apaltzen aldituzu zure abantailak, diru abantailak, hor, ez da xuxena hori, behar da bultzatu egia urtean zehar alokatzen dutenek, azteko jabeak, hor, intzun dutanaz, eta errana izan da, ere, berzi, da, la citadel de berzi, erreiten den bezala, erren ebita da estado bat estaduen barnen, eta hor ikusten dugu fiskalitatea aipatzen delaik, alta hor da lero importantenetaik bat, hori da hunkitu behar, eta hor senditu dut ministroa etzela prest.